leczenie to trio dla odporności. Zdrowit. Teraz w MediaMarkt. Kupując ekspres DeLonghi Dynamika z systemem spieniania mleka latte crema za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, minęła 13. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Poprawia się sytuacja na Wiśle. Lodołamacze przebiły się przez zator między Dobrzykowem a Kępą Polską. Belgia wstrzymuje się z decyzjami o łagodzeniu ograniczeń w związku z koronawirusem. Iga Świątek bez straty seta wygrała turniej tenisowy WTA w Adelaidzie. Lodołamacze przebiły się przez zator między Dobrzykowem a Kępą Polską na Wiśle. Warunki na tym fragmencie rzeki były bardzo trudne, mówi rzecznik Wód Polskich Sergiej Kieruzel. Jest już wyraźnie widoczny kołym okiem nurt i to powinno teraz pracować i dawać taki efekt, że nie powinno już tutaj być jakiegoś większego zagrożenia. Oczywiście lodołamacze dalej będą pływać i dalej będą przyspieszać spływ kry, żeby się te zatory samoczynnie nie zaczęły robić ze spływającego właśnie lodu. Natomiast pokrywa lodowa jest jeszcze na Bugu, ale tam też się sytuacja poprawia. Rano stany alarmowe były przekroczone na dwóch wodowskazach w dorzeczu Wisły i na jednym w dorzeczu Odry. Mamy 12 100 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 303 osoby. W województwie warmińsko-mazurskim obowiązują od dziś obostrzenia surowsze niż w pozostałych regionach kraju. Zamknięte są m.in. galerie handlowe, hotele, kina i teatry, a wszyscy uczniowie będą uczyć się zdalnie. I tak będzie do 14 marca. Władze Belgii tymczasem wstrzymują się z decyzjami o łagodzeniu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią. Premier tłumaczy to pogorszeniem się sytuacji, rosnącą liczbą zakażeń i hospitalizacji. Dopiero za tydzień Belgowie dowiedzą się, czy złagodzone zostaną niektóre ograniczenia. Sytuacja w Belgii była mniej więcej ustabilizowana w ostatnich 3 miesiącach, ale teraz liczba nowych przypadków zakażeń szybko rośnie. Powodem jest rozprzestrzeniająca się brytyjska mutacja wirusa, która jest obecnie dominująca w Belgii. Dlatego, jak tłumaczył premier Alexander De Croo, mimo wielu apeli rząd nie mógł podjąć decyzji o łagodzeniu ograniczeń. Kiedy jest burza, nikt nie wybiera się na wycieczkę. Z najnowszymi danymi przynoszącymi niepewność nie możemy teraz łagodzić obostrzeń. To byłoby głupie, lekkomyślne i nieodpowiedzialne. Premier dodał, że sytuacja w Belgii będzie uważnie monitorowana przez najbliższy tydzień i w piątek przedstawiciele władz oraz eksperci ocenią, czy możliwe jest na przykład zwiększenie dozwolonej liczby osób, z którymi można się spotykać na świeżym powietrzu. Obecnie to tylko 4 osoby. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 2 kwietnia mają potrwać konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy, którego założenia przedstawił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Tymczasem postulaty PO dotyczące odbudowy gospodarki przedstawił dziś lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Proponuje m.in. tymczasową obniżkę podatku VAT dla branż, które ucierpiały najbardziej, oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 10 tysięcy złotych. Czasowe obniżenie podatku VAT do 5% dla tych branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej na określony czas, 1 roku od momentu, kiedy gospodarka dojdzie do normalności. To jest realne, to jest potrzebne, to będzie znakomity impuls dla całej gospodarki. O założeniach Krajowego Planu Odbudowy rozmawiali także rano goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Wiceminister Kultury Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówił m.in. o szansach na szybką odbudowę gospodarki po pandemii. Mam naprawdę dużą szansę bardzo mocno ruszyć z kopyta, że tak powiem, jeśli chodzi o rozwój polskiej gospodarki i tak ten rozwój zaprogramować, żebyśmy bardzo szybko, szybciej niż marzyliśmy, szybciej niż przewidywaliśmy wcześniej, osiągnęli ten poziom życia, zamożności indywidualnego Polaka, jaki jest charakterystyczny dla najbogatszych krajów Unii Europejskiej na zachodzie. Krajowy Plan Odbudowy jest oparty na 5 filarach: odbudowie gospodarki po kryzysie, cyfryzacji gospodarki, inwestycji

ponieważ musimy powiedzieć to sobie wprost i otwarcie, że ogień i gotowanie na ogniu to nie tylko kiełbasa z grilla i jajecznica na patelni. Tam jest o wiele, wiele więcej. Mamy płomień, który sam w sobie daje nam ogromną moc energii, ogromną moc aromatu. Dodatkowo ta temperatura w płomieniu i nad płomieniem będzie zupełnie inaczej wpływać na przyrządzane przez nas danie. Dodatkowo ogień to też dym. Nie ma dymu bez ognia. I ten dym jest przepełniony aromatami, które wchodzą w głąb przygotowywanych przez nas dań, pieczonych mięs, czy wędzonych ryb i kiełbas. Ogień to też żar i tam też dzieje się ogromna kulinarna magia. I o tej kulinarnej magii i o gotowaniu na ogniu porozmawiam z Państwem z moim gościem, Piotrem Wójcikiem, niezwykłym szefem kuchni, który wrócił do Polski po kilku latach podróżowania i gotowania za granicą. I tutaj w stolicy szefuje w restauracji, która specjalizuje się właśnie w kuchni ognia. Już za chwilę przeniesiemy się do niezwykłej restauracji, gdzie szef kuchni Piotr Wójcik opowie nam o gotowaniu na żywym ogniu. Jesteśmy w restauracji specjalizującej się w przygotowywaniu dań na żywym ogniu, a moim gościem jest Piotr Wójcik, szef kuchni. Piotrze, często mówisz o tym, że uczciwie gotujesz, że kochasz i szanujesz uczciwe jedzenie. Co to dla ciebie znaczy uczciwe jedzenie? Witam wszystkich. Co to jest uczciwe jedzenie? To po pierwsze produkt, czyli jak najlepszej jakości produkt, który możemy dostać. Po drugie to jak najmniej skomplikowane techniki, bym powiedział, używane, żeby skoro mamy dobry produkt, to nie tuszujmy jego smaku w żaden sposób, tylko starajmy się po prostu pokazać jego walory, jak najmniej go zmieniając, bym tak powiedział. I również, no mówię, no używanie jak najbardziej sezonowych, najbardziej lokalnych, przystępnych, dobrych produktów. Twoje podejście jest trochę przewrotne, bo szefowie kuchni prześcigają się w wymyślnych technikach i skomplikowanych rewolucjach, które potem lądują na talerzu, a ty mówisz, dobry produkt, prosta technika, szacunek do jedzenia. Mam rację? Dokładnie, no to powinno się samo obronić i tak staramy się gotować w taki sposób. Czyli w skrócie to mięso lub warzywo lub owoc, ryba rzucone na grilla i zaserwowane w najładniejszej postaci z jakimś sezonowym, fajnym dodatkiem. To jak wybrać dobry produkt na grilla? Skupmy się może teraz na mięsie. Jak poznać dobre mięso? Jak poznać dobre mięso? No przede wszystkim musimy zacząć od tego, że musimy znaleźć sobie restaurację, musimy znaleźć dostawcę czy producenta. A zwykły szary człowiek musi mieć swojego zaufanego rzeźnika najlepiej, lokalnego i tak naprawdę najważniejsza jest świeżość, tak? Jeżeli wiemy, że okej, mięso pochodzi z dobrych hodowli, to drugim elementem jest świeżość. Jeżeli te dwa czynniki są spełnione, to jak najbardziej możemy kupić takie mięsko na grilla. Czyli zachęcamy tutaj Państwa bardzo, bardzo mocno do poszukiwania najlepszych składników właśnie w Państwa regionie. I niekoniecznie znajdują się one w dużych sklepach zapakowane w plastikowe opakowania. Zwykle znajdziecie je na straganach albo w małych sklepikach. Twoja restauracja, która słynie z dań przygotowywanych właśnie na ogniu, powinna słynąć tylko i wyłącznie z mięs. A tutaj mówisz o warzywach i owocach. No tak, no bo grillowanie czy ogólnie gotowanie na ogniu to nie tylko mięso. No, oczywiście w szczególności jest to jakaś proteina, czy to mięso wołowe, wieprzowe, dziczyzna i tak dalej, czy to ryba. To jest główny składnik, ale staramy się używać wszystkiego innego, czyli grillujemy sezonowe warzywa, robimy grillowane owoce do deserów, wędzimy oleje, topimy szpiki. Tak naprawdę no, wachlarz jest bardzo szeroki. Deser z grilla może wydawać się dość zaskakującym pomysłem. Podasz mi jakiś przykład takiego deseru? Tak, na przykład znana wszystkim śliwka w czekoladzie. My to robimy w taki sposób, że grillujemy śliwki, wędzimy czekoladę i robimy z tego brownie z owocami. I smak, który gdzieś tam w dzieciństwie przypomina tego cukierka, jest oddawany i poddawany jeszcze tam, powiedzmy, dany na kolejny level smaku i zapachu grilla i wędzenia. No brzmi to bardzo, bardzo smakowicie, a do reszty naszej smakowitej rozmowy wracamy za chwilę. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmierzy się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmierzy się wolnością. We'll be right back. ten do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić i nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Znajdujemy się w restauracji specjalizującej się w kuchni ognia. Moim gościem jest szef kuchni Piotr Wójcik. Gotowanie na ogniu to nie tylko produkt, który gotujemy, ale też produkt, na którym gotujemy, czyli drewno i węgiel. Czego ty używasz w swojej kuchni? My w restauracji używamy tylko i wyłącznie drewna i węgla drzewnego. Dlaczego? No dlatego, że oddaje najwięcej z możliwych smaków i zapachów, aromatów do tych potraw. Używamy dębiny i olszyny sezonowanej, czyli takiego drewna, które swoje odleżało i jest wystarczająco suche do tego, żeby można było je używać do grillowania. Jest to tak samo drewno, jak używamy w kominkach, więc to jest najlepszy produkt. Posiłkujemy się również węglem drzewnym z Bieszczad o najlepszej jakości. Czasami słyszy się, że niektórzy szefowie kuchni używają też drzewa owocowego, żeby nadać specjalnych aromatów, głównie do produktów wędzonych. Czy wy też używacie drewna owocowego? Dokładnie. Czasem nam się zdarza użyć drewna owocowego, tak jak wspomniałaś, do wędzenia, jak również gałązki jałowca na przykład, albo jakieś zioła, rozmaryn. Albo zioła, tak, rozmaryn czy tymianek, twarde zioła. Wrzucamy do paleniska też podczas jakiejś szybkiej obróbki. Co to znaczy dobre drewno? Wiem, że włoscy pizzermeni wybierają nie tylko gatunek drewna, ale też jego wilgotność, bo to wszystko wpływa na temperaturę i dym, jaki to drewno oddaje podczas gotowania. Mam tutaj rację? Dokładnie. Drewno musi być wysuszone. Drewno musi być wysuszone, żeby po prostu nie dymiło nam się podczas grillowania. I miało swoją kalorykę, czyli oddawało energię podczas spalania, jak największą energię podczas. Do jakiej temperatury rozgrzewasz swoją kuchnię? No myślę, że to są granice 500 stopni. Wow. No to myślę, że nie tylko mi zrobiło się gorąco. Takie gotowanie na ogniu potrafi nieźle rozgrzać. No właśnie, bo gotowanie na ogniu to nie tylko sam ogień, ale też żar i dym. Jak używać żaru, ognia i dymu w kuchni? W kuchni domowej to będzie ciężko, ale jak my to robimy? No używamy po prostu różnych powierzchni na grillu. Jedne części są z rozgrzanym drewnem, gdzie jest wysoka temperatura. Jedne części grilla są tylko żarem wygaszonym, gdzie steki na przykład mogą sobie na jakiejś odpowiedniej wysokości dojść do odpowiedniej temperatury. Czy też miejsca, gdzie to drewno się już lekko dymi, możemy coś nad tym dymem zawiesić i lekko podwędzić. Czy takiego soczystego steka lepiej jest ułożyć tuż nad bardzo mocno rozgrzanym rusztem, czy jednak gdzieś wyżej nad ogniem? No i tu jest też kwestia tego, jakim grillem dysponujemy. Jeżeli mamy miejsce, żeby szybko mięso skarmelizować, czyli stworzyć tą chrupiącą otoczkę, to robimy to jak najszybciej, a później taki kawałek mięsa odstawiamy gdzieś, gdzie temperatura już nie jest tak wysoka, powiedzmy około 100-120 stopni, żeby on sobie powoli odpoczął. Wiem, że zdarza Ci się specjalnie wrzucić jakiś produkt w rozżarzone węgle. To też jest jedna z technik, którą nasi słuchacze mogliby wykorzystać podczas gotowania. Dokładnie. No, tak, przykładem jest taki klasyczny polski rosół, gdzie opalamy sobie cebulę. Opalamy sobie cebulę nad palnikiem, żeby się właśnie skarmelizowała, żeby nadała tego lekko gorzkawego, ale również gdzieś tam z tyłu słodkiego smaku. To samo robimy tutaj, czyli wrzucamy sobie na sitku warzywa, na przykład, prosto na rozżarzone węgle i one się fajnie karmelizują szybko. Czyli możemy Państwu podpowiedzieć, żeby następnym razem przy gotowaniu niedzielnego rosołu opalić nie tylko cebulę, ale całą włoszczyznę. Dokładnie. No to zapraszamy do takiego eksperymentu, a do rozmowy z moim gościem wracamy za chwilę. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Państwa audycji Gorąca Płyta. Moim gościem dzisiaj jest Piotr Wójcik, szef kuchni specjalizujących się w gotowaniu na żywym ogniu. Piotrze, znajdujemy się u Ciebie w restauracji, ale widzę, że Twój sprzęt do grillowania jest mocno zaawansowany. Wydawałoby się, że grill grillowi równy, ale okazuje się, że nierówny. Jakie rodzaje grilla rozróżniamy na świecie? Oj, to naprawdę jest temat rzeka, bo tam chyba ludzie wynaleźli ogień i zaczęli na nim coś robić, to te ruszta i rodzaje grillowania i gotowania na ogniu się zmieniały. Ja tutaj akurat w restauracji mam trzy rodzaje. Jest to taki japoński ceramiczny grill do yakitori. Mamy grill w stylu baskijskim, z charakterystyczną korbką, gdzie ten rusz jest osuwany góra-dół i palenisko wykonane z szamotu, z cegły szamotowej. To jest w sumie najfajniejsza zabawka, tak naprawdę. I taki grill hybrydowy na wzór japońskiej robaty, czyli grillowania na różnych stopniach, na różnych półkach. Jest to grill hybrydowy, bo jest tam i możliwość rzucenia kawałka drewna i kamienie lawowe. Także to naprawdę, no, różnorodność jest olbrzymia. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, o czym tutaj rozmawiamy, zapraszamy do oglądania materiału z naszego wspólnego gotowania. Możecie go Państwo znaleźć na social mediach radiowej Trójki. Piotrze, gotowanie na ogniu to nie tylko ruszt. Ja wiem, że kiedyś przygotowało się podpłomyki na kamieniach nagrzanych w ognisku, ale mamy różnego rodzaju kociołki, giówecze. Jak jeszcze możemy gotować na ogniu? To naprawdę, no, tak samo jak z ilością grilli, tak samo z ilością tych gadżetów. No, jest wielka różnorodność. No, jak tu możesz zauważyć u mnie w restauracji, mamy różnego rodzaju klatki, tak to nazwę, specjalne klatki do odgrywania ryby, do kurczaka, koszyczki z drobnym oczkiem na drobne warzywa, żeby po prostu utrzymywały je nad ogniem. Mamy różnego rodzaju haki, mamy plancze, czyli płaskie powierzchnie. No naprawdę, różnorodność jest olbrzymia. Tradycyjnie też zakopywało się w ogniu kociołki, w których przygotowywano takie potrawy jednogarnkowe. Zwykle spód wykładano na przykład liśćmi kapusty albo ziemniakami. To były te elementy dania, które mogły się delikatnie przypalić, a w środek wkładano soczyste mięso i na przykład kiszoną kapustę. Wiem, że w Bułgarii piecze się giówecze, ale słyszałam też o pieczeniu na szpadach. Dokładnie. No, my może nie mamy takich wielkich szpad, jak to jest popularne w kuchni śródziemnomorskiej do robienia różnego rodzaju kebabów czy koft, ale mamy różne szpikulce, także używamy naprawdę różnorakich technik. Również z kuchni śródziemnomorskiej, czy z kuchni azjatyckiej, czy kuchni hiszpańskiej. Inspiracji do gotowania na ogniu możemy szukać na całym świecie, bo gotowanie na ogniu to gotowanie pierwotne i szlachetne, które towarzyszy nam od wieków, od zawsze. Wydawałoby się, że to dzięki temu jest ono tak atrakcyjne, pyszne i bliskie naszemu sercu, bo założę się, że Państwo słuchając naszej audycji czują już zapach mięsa skwierczącego na ruszcie, czują zapach dymu i słyszą trzaskający ogień i rozżarzone, przesuwające się węgle. Do naszej rozmowy o gotowaniu na ogniu wracamy za chwilę. We'll be right back. Wracamy do rozmowy o ognistej kuchni, o kuchni ognia z moim gościem. Piotrze, mówi się, że nie ma dymu bez ognia, ale co zrobić, jak nie ma ognia? Jak brakuje go w naszej kuchni, bo w domu nie mamy takiego paleniska, a jedynie kuchenkę i to, nie daj Boże, indukcyjną. Czy zdradzisz naszym słuchaczom jakieś sposoby na gotowanie z ogniem w domu? No jeżeli o to chodzi, no to no zaczynają się lekkie schody, bo jednak ten smak z grilla, ten smak z ogniska jest bardzo specyficzny i ciężko go podrobić w domowych warunkach. Niemniej jednak, no jeżeli chociaż odrobinę chcemy poczuć te smaki, te aromaty, to nie bójmy się lekko przypalać warzyw do wywarów, czy mocniej karmelizować tego mięsa na patelni. Jak możemy to zrobić? Rozgrzeć patelnię do czerwoności tak naprawdę, uchylić okno, okap na maksa, no i postarać się szybko takie mięsko skarmelizować i skończyć w piecu. No a najlepszą oczywiście opcją jest grill. Jest grill na dworze. A co, jeżeli możemy coś opalić nad palnikiem, bo mamy kuchenkę gazową? To chyba też może wystarczyć. Tak, jak najbardziej. No, opalanie cebuli, czy ogólnie włoszczyzny do wywaru, jak najbardziej doda temu walorów smakowych. Tutaj mogą się też przydać takie małe paniczki, na przykład do kremu brûlée. Ja osobiście długo żyłam w mieszkaniu, gdzie była tylko kuchenka indukcyjna i takim palniczkiem przypalałam sobie właśnie rosołową cebulę. No bo trzeba było dodać, tak tradycja nakazywała i to ta cebulka sprawiała, że rosół był prawdziwym niedzielnym rosołem. Grill elektryczny, co o tym sądzisz? Co o tym sądzę? No, nie wyglądasz na zadowolonego z tego pomysłu. Jak najbardziej jest to jakaś alternatywa. Chyba lepiej rozpalić ognisko? Ale lepiej rozpalić ognisko czy grilla. Na balkonie. Na balkonie nie, ale na działeczce jak najbardziej. Czy pojechać sobie na wieś do rodziny i wtedy zacząć normalnie grillować. Czyli takiemu grillowi elektrycznemu nie dajesz żadnych szans? Stawiam go na równi z patelnią postawioną na kuchence elektrycznej czy indukcyjnej. Czyli jednak ten dym jest ważny i jednak w tej naszej kuchni chodzi o prawdziwy ogień. Moim i Państwa gościem był Piotr Wójcik. Dziękuję Piotrze za tą ognistą rozmowę pełną dymnych aromatów. Zachęcam Państwa serdecznie do zapoznania się z gotowaniem na żywym ogniu i posmakowania takich odmienionych, przypieczonych potraw. Dziękuję bardzo. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Dziś rozmawiamy o kuchni ognia. I ten program Gorąca Płyta to nie tylko audycja radiowa, ale też moje wyprawy do różnych niezwykłych miejsc i spotkania z niezwykłymi kulinarnymi gośćmi, których odwiedzam z ekipą filmową. Materiały wideo z naszych spotkań, podczas których gotujemy, jemy, testujemy, grillujemy i smażymy soczyste, przepyszne, niezwykłe steki na różnych rodzajach grilla mogą Państwo zobaczyć na mediach społecznościowych radiowej Trójki od razu po zakończeniu naszej audycji. I serdecznie Państwa zapraszam do zobaczenia tego odcinka i naszego spotkania z Piotrem Wójcikiem, bo tam działa się magia. Magia ognia. Materiał o ogniu pojawi się już za chwilę na mediach społecznościowych radiowej Trójki, ale mogą też Państwo zobaczyć, co takiego przygotowaliśmy tydzień temu, a był to też niezwykły odcinek o śledziach i przygotowywaliśmy wspólnie niezwykłego tatara. Do rozmowy o kuchni ognia wrócimy po utworze Fire for You zespołu Cannons. On fire for you. Where did you go? I could have died for you. How could you not know? I was alive with you. You brought in the cold. Was I being lied to? Wish I never met you. Started to regret you. My heart just dropped. Thinking about you. Just stops. When I'm without you. I was on fire. Audycja Gorąca Płyta. Dziś rozmawiamy o ogniu, który jest niezwykle ważny, jest podstawą kuchni. ja lubię myśleć o tym, co tworzy kuchnię, jako o różnych elementach, i tą podstawą zdecydowanie jest właśnie ogień. Mogą sobie Państwo tylko wyobrazić, tutaj zrobię taki delikatny eksperyment. Proszę, jeżeli to jest możliwe, przymknąć oczy i wyobrazić sobie płonący ogień, a nad nim pachnący, soczysty kawałek, tak lekko przydymionego, lekko już brązowego kawałek mięsa czy ulubionego warzywa. To, co ogień, dym, żar i ta surowa, żywa temperatura robi z jakimkolwiek produktem, jest niebywałe. Smażyć, piec, dusić w ogniu i nad ogniem możemy nie tylko mięso, przeróżne warzywa, owoce, a znam szefa kuchni, który nawet robi jagodzianki na grillu. Ten dymny aromat jest niepowtarzalny i to o nim chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać, bo nie ma dymu bez ognia i nie ma kuchni bez ognia. To podstawa gotowania, podstawa całej kultury jedzenia, dzielenia się posiłkiem, przyrządzania dań. Ogień jest podstawą, ogień płonie w sercu każdego kucharza. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji zapłonęli Państwo miłością i tęsknotą za czymś z ogniska albo z grilla. Przypominam, że grillowanie i gotowanie na ogniu to nie tylko w majówkę, ale to atrakcja i sposób na przyrządzanie posiłków na cały rok. I zapraszam Państwa już teraz do naszego kolejnego spotkania w audycji Gorąca Płyta w kolejną sobotę o 13.05. A już za tydzień zajmiemy się kiszonką niezwykłą, która podbija serca nie tylko Polaków, ale serca na całym świecie, a mianowicie kimchi. Dziękuję, do usłyszenia, Adriana Marczewska. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.